Lenni vagy nem lenni? Ha ez a magyar egészségügyén múlik, nem biztos, hogy van rá válasz. Problémák és megoldások a magyar egészségügyben. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van velem újra Nagy Imre, közgazdász. Sziasztok. És Pitner Gábor, közgazdász, tartalomgyártó. Sziasztok. Bocsánat, mielőtt belevágnánk, én ezt a sapkát, ezt nem nekem szánták, hanem a Gábornak. Csak a Gábor késett, ezért csúszik a stream. Ezt majd kivágjátok a Már nem maradhat, így történt, és elnézést kérek. És bejött az Ádám, és mondta, hogy oldjuk meg okosban, hogy fölveszem, akkor én vagyok a Gábor, leveszem, és akkor nem én vagyok a Gábor, de átadom, úgyhogy hálásan köszönöm, én megmondom, össze régóta vágytam erre, és most ki is cserélem a jelenlegit. Nagyjából jó a méret? Nem ezt majd később visszacseréljük. Nem. Kicsit eláll. És az későért, sorry, mindenkinek. Kezdhetünk. Kezdhetünk? Van-e bármi reflektálni valótok amúgy? Csak mélyül azóta is, mármint a válság. Igen, a válságosra most külön nincs. Ez a téma is kapcsolódik hozzá, azt hiszem, elég erősen. Igen, hát erről beszéltünk, hogyha az alrendszerek válságban vannak, és hát az egészségügy szerintem az oktatás mellett a másik olyan, ami egy nagyon láthatóan válságban lévő terület. Pont ezért első kérdésnek inkább azt hoztam, hogy próbáljunk meg valami pozitív sztorit összeszedni, ami akár ilyen személyes benyomás az egészségügyről, mert utána jó sok rosszról fogunk beszélgetni. Hát ha valakinek van valami pozitív élménye a magyar egészségügyel, akár régről, akár mostanában. Kis húgom két egészséges gyermeknek adott életet az elmúlt 5-6 évben. Egyébként az állami egészségügyben történtek ezek a szülések, és azt kell mondanom, hogy egyrészt mind a körülmények, mind pedig a szakértelem, amit ott láttunk, az szerintem, vagy számomra nagyon-nagyon pozitív volt. De ebből leginkább azt emelném ki, és akkor ez egy általánosan igaz az én nézőpontomra, hogy ami pozitív vitás a jelenlegi egészségügyi rendszerben mindenképpen kiemelendő, az valószínűleg azoknak az orvosoknak, ápolóknak, szakembereknek a munkája, akik ezt éveken át, évek óta nagyon kevés fizetésért, nagyon rossz körülmények között és elképesztő munkamennyiségben teszik le az asztalra. Ezért nyilván óriási hála és köszönet jár. Azt hiszem, hogy nélkülük a rendszer, ami, hogyha csak a gazdasági talapzatát nézzük, már nem biztos, hogy így állna. Ez mindenképpen pozitív. Hogyha a személyes utolsó benyomásaimat, az utolsó élményeimet kellene elmesélni, azok már kevésbé lennének pozitívak, de most a pozitívakra szűkítjük a dolgot. Teljesen egyetértek a Gáborral. Én azt írtam föl magamnak, hogy a képzések azok szerintem kimagaslóan jók, és még mindig nagyon-nagyon biztos alapokon nyugszik az a szaktudás, ami főleg az orvosok, most már szerintem kevésbé az ápolók szintjén megvalósul. Az szerintem egy másik szempont, hogy azért, ha belegondolunk, akkor egy orvos, 6 év orvos egyetem és 5 év rezidensi képzés után jut el odáig, hogy önálló szakorvosként dolgozhat, ami borzasztó hosszú idő, ezért nem teszi túlságosak mondjuk fenszívé vagy szexivé ezt a dolgot. Tehát lehet, hogy egy kicsit el kellene menni ennek a rövidítése felé, de az elméleti tudásuk nagyon jó, az más kérdés, hogy ez a kettő együtt adja azt a komplex tudást, ami kell ahhoz, hogy orvos legyen, csak én ezt rövidíteném, tehát több gyakorlat és egy kicsit tömörebb, kevesebb elmélet, de szuper, jó. Én még talán azzal toldanám meg, hogy amilyen területen nekem jó tapasztalataim vannak, az a gyermekellátás egyébként. Tehát, hogy lekopogom. Nem kellett sokat kórházban lennünk. Voltak azért nem csak balesetek, hanem az én fiam allergiás, meg fejműtött, meg nem tudom. Tehát azért van jó sok tapasztalatunk a gyermekellátással, és az az igazság, hogy nagyon, nagyon jó tapasztalatok ezek. Tehát, hogy míg a felnőttek akikkel kapcsolatban körülöttem, ez, hogy is mondjam, kevésbé elmondható, ez polkorrekt. Szóval, hogy nem annyira jók, addig a gyerekellátásban. És nyilván ott is megvan ez az elképesztő elhivatottság, de valahogy a gördülékenységén is azt látom. Tehát nyilván a sürgősségi a gyerekellátásban az ugyanúgy sürgősségi, hétvégén, ha bármi van, ugyanígy 12 órát kell ülni, de azért összességében azt látom, hogy talán ott azt valahogy jobban akarják működtetni, vagy a benne lévők, vagy a finanszírozás, ezt nem tudom, mert így nem nincs szétválasztva a fejembe, de az még úgy talán eltöcög, vagy okés. Úgyhogy, na, hát akkor viszont, ha nincs semmi egyéb, akkor menjünk tovább. És most jöhet a történelmi része, ezt külön beleírtam ezúttal, de nem véletlenül, mert hogy én azt gondolom, hogy azért ez a válság, az egészségügynek a válság, az valóban nem most kezdődött, csak mélyült és nagyon keményen romlott. És azt gondolom, hogy érdemes összefoglalni, hogy egyáltalán mik voltak azok a lépések, amik ezt segítették, és ahogy eljutottunk idáig. Én egy kicsit más oldalról közelítettem ezt meg szokás szerint, mert ugye amikor az ember készül egy műsorra, akkor megpróbál valamiféle sajátos szemszögből rátekinteni erre. Ugye a beteg, amikor egészségügyről beszélünk, akkor ugye a főszereplő a beteg, akinek megvannak a saját bajai, problémái, és valahogy ezt kéne megoldani. És ez hosszú-hosszú ideig két szereplős játék volt. Volt a beteg, és volt az orvos, vagy hát az orvoslással foglalkozó valaki, aki megpróbált segíteni, vagy valamiféle támogatást nyújtani. És ez már az ókortól így működött, ugye az orvosi eskü is onnan jön, és ugye a középkorban is orvosok, felcserek próbálták meg a különböző dolgokat megoldani a betegségekkel, a foghúzással, vagy az amputációval kapcsolatban. És aztán a 18. század közepén lépett be először, illetve már előtte, ez egy nagyon érdekes dolog, különböző bányász és egyéb ilyen egyletek elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt a borzasztó terhet, amit az egyszerű emberek nem bírtak megfizetni egy orvosnak, valamiféle közösségbe szerveződve teríteni, tehát kvázi ilyen kockázat közösségeket hoztak létre. Nagyon érdekes, hogy ha most én jártam focizni Csolnokon, az Komárom-Esztergom megyében egy település, és ott még ki van írva, hogy Csolnoki bányász egylet, és én elkezdtem utána nézni, és két dologban segítették a bányászokat, egyrészt a temetkezésben, másrészt az egészségügyi kérdésekben, az nagyon régen. És ezekből a mintákból alakult ki az első igazán komoly egészségügyi rendszer, az a Bismarck féle egészségügyi rendszer, ahol az állam vállalta fel azt a szerepet, hogy valamiféle befizetett hozzájárulás son keresztül biztosít egy orvosi ellátást, és ez egy nagy kockázat közösséget hozott létre, aminek a lényege az, hogy mindig, aki abban a pillanatban bajban van, annak megoldják a problémáját, miközben a többiek fizetik, és majd amikor ők kerülnek oda, mert előbb-utóbb mindenki oda kerül, akkor majd ő is megkapja a többiektől ezt a segítséget. Hogy első körben ennyi, és utána ennek vannak továbbfejlesztett változatai. Én csak annyit még egy személyes ilyen meglátás, meg egy emlék, hogy a 90-es éveknek az elején még így a hazai egészségügy finanszírozása, emlékszem, hogy az erre fordított összeg, az pláne itt a régión belül, de európai szinten is így nagyon az első helyen szerepelt, így az élbolyba voltunk ezzel. Ugye 90 előtt egy ilyen szocialista egészségügyi modellben abszolút az állam szerepe volt az egészség és a kórházaknak a fenntartása. Majd a rendszerváltás után létrejött az OEP, az Országos Egészség Biztosítási Pénztár. Nem tudom, hogy előtte milyen kötelező befizetések voltak egyébként az egészségügyrendszerben, talán nem is volt ilyen típusú, hogy kötelező TB fizetés, ugye mint járulék a fizetésünkből. Létezett ilyen? Hát szerintem ez nem így létezett, de annyira a szocialista vállalatok könyvelésében nem vagyok otthon, de szerintem valamit kellett, hogy fizessenek, csak az nem jelent meg. Tehát ugye a bruttósítás előtt ezek nem voltak kérdések. Igen, igen. Kapott mindenki egy fizetést, és hogy a vállalat mit fizetett, az az ilyen varázslat volt. Szóval a 90-es évek végén indultak el ugye a magánszolgáltatások így igazán. Na most az, hogy ez megjelent, annak, az már egy előjele volt annak, hogy az egészségügy tulajdonképpen reform előtt áll, vagy rászorul arra, hogy történjen valami a finanszírozással. Foglalkoztunk már itt oktatással, válságokkal, stb. Miközben felkészültünk, úgy próbáltam erre a részre felkészülni, azt láttam, hogy ha tényleg strukturális problémákról beszélünk, eddig se volt kis dolog mondjuk az oktatásban, de az egészségügy az egy nagyon komplex kérdés ilyen szempontból. Mégpedig azért, mert egyrészt az iskoláknak fenntartási problémáik vannak, de adósság problémájuk korán sincs akkora, mint a kórházaknak. Másrésztről pedig az egészségügy az egy elképesztően fejlődő, eszköz szinten is fejlődő ágazat, ahol az történik az elmúlt most már lassan 30 évben, hogy így próbáljuk betuszkolni azokat az adósság lukakat, amik keletkeznek, viszont a fejlesztés oldal pedig folyamatosan hátrányba kerül emiatt. Tehát, hogy nagyon-nagyon lépés hátrányban vagyunk ebben, és a finanszírozási megoldások azok itt sorra buknak el. Ugye 2000 és 2006 között született egy átfogó egészségügyi reform tervezet. Egyébként ennek volt a kórházi napi díj és a vízi díj is a része, amit ugye... Csak egy perc, hogy szerintem, tehát én ezt ki is húztam magamnak a vízi díjat, hogy ugye ott igen, erről volt egy népszavazás, és azért nekem, hát nem tudom, az ismeretségi körömben, akkor így mondom, de amikor az egészségügy reformjáról beszélgetünk, hogy nem tudom, mit kéne csinálni, milyen, tehát hogy mennyi pénzt kéne mondjuk beletenni, nem tudom, akkor mindig megkapom, vagy valaki felveti, hogy hát de Zsófi, hát a vízidíj országában élünk, tehát ahol egy 300 forintos vízidíjat nem akartunk beletenni ebbe. Tehát, hogy csak annyi, hogy egy kicsit ezt a vízidíjat, itt egy ilyen, nem tudom, 10 másodpercig most tegyük már helyre, akkor az én fejembe, vagy bárkiéba, hogy ez tényleg az ördögtől való dolog lett volna, vagy csak egyszerűen az történik, hogy annyira látványosan akarták megfizetetni az emberekkel azt, amit jobb, hogyha valami, vagy máshogy hívunk, és jobban elrejtünk, és emiatt nem működött, de egyébként egy olyan szükséges dolog, vagy lépés lehetett volna, ami mondjuk valóban segít. Azt eldönteni nem fogom tudni, hogy ez a döntés így megoldotta volna az egészségügyi finanszírozás, vagy nem. Azt viszont tudom, hogy most jóval többet fizetünk átlagosan ember, magyar állampolgárként és betegként, mint az a vízidíj összeg, ami akkor így bekerült volna a finanszírozásba. Az egészségügyi, és kicsit tovább menve, az egészségügyi kiadásoknak vannak alrendszerei. Három fő csoportra lehet ezeket osztani. Kormányzati, önkéntes és a háztartásoknak a csoportja. A európai összehasonlításban nálunk ez a háztartásokra eső ilyen finanszírozás, az nagyon magas. Tehát persze a kormányzati a legnagyobb, de ezután rögtön a háztartások jönnek. Tehát miben nyilvánul ez meg? Ilyenek egyébként a gyógyszerekre költött összegek, ilyenek a magánegészségügyben eltartott összegek. Ezeket ilyen out of pocket, ugye minden, ami a saját zsebünkből kerül ki, ezeket hívjuk úgy. A vízidíj valamit biztos, hogy előre lendített volna a finanszírozáson. Morális kérdés az, hogy ez akkor, mert akkor még nagyon nem így nézett ki a gazdaság, mint most, hogy az akkor kellett volna, vagy nem, viszont, hogy most többet áldozunk erre, mint az, amit akkor kellett volna, az egészen biztos. Hát én szerintem biztos nem oldottam volna meg a teljes problémát. Sőt, szerintem ez nem gazdasági kérdés volt, ez egy nevelési kérdés volt, és épp ezért ütközött óriási ellenállásba. 300 forintról beszélünk, ami mondjuk ma 1000 forint. Igen. És igazából ennek az lett volna szerintem az értelme, vagy azt gondolom, azt szerették volna, hogy valamiféle érzetet keltsen arról, hogy neked hozzá kell járulni ahhoz, hogy az egészséged hogyan tartott fönn. És volt egy másik nevelő célzata, hogy ne szociális és kommunikációs céllal használd az orvost, hanem igenis az orvosnak vannak más dolgai is, és nem biztos, hogy beszélgetni kell vele, mert ingyen megteheted, és meghallgatja az összes problémádat. Nem jól csinálták. Kétségtelen. Abban viszont teljesen egyetértek a Gáborral, hogy ha azon az úton elindultunk volna, és mondjuk ugyanahogy a magánegészség, hogy magán nyugdíjpénztárak elindultak, ugyanúgy végment volna a magán egészségpénztárak fele egy bizonyos lépés, akkor az sokat segített volna, de hát ez elmúlt. Majd még számos ponton vissza fog jönni a mai témánkba a politika és az egészségügy finanszírozásának a kérdése, de itt jól látszik egyébként, hogy hol a vizidínál jól látszik, hogy hogy tud összeforni ez a két dolog. Ugye ahogy valaki önfinanszírozást, kötelező díjat említ, a másik politikai oldal ezt azonnal fel fogja használni. Ilyen például a kórház bezárásoknak is a kérdése, ami bár lehet, hogy indokolt lenne, majd erre rátérhetünk később. Nem a szomorúság, vagy szomorú nem az én nevetek. Viszont nem bezárnak, szünetelnek, tudod. Igen, de hogy, tehát én most furcsa lesz, amit mondok, de hogy ez nem egy ördögtől való dolog, a kórház bezárás. Tehát, hogy ez nem rossz gondolat feltétlenül. De aki ma ezt megmeri lépni, megpendíti politikai szintéren, az azonnal a másik oldal elkezdi dobálni mindennel, de majd erre rátérünk később. Ezt akartam, hogy miért még megvádolnak azzal, hogy Takács Péter oldalánál ez, mert azért azt majd fejtsd ki, meg felteszem, hogy nem erről van. Nem, egyáltalán nem, csak jó, ez majd tényleg egy későbbi téma egyébként a bezárások kérdés. Úgyhogy teljesen egyetértek Gáborra. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan forró gesztenye, ugye azt szokták mondani, amit dobálnak ide-oda, miközben már rég meg kellett volna enni. Igen, csak ki, aki ezt megmerné tenni, vagy aki ezt megtenni, az gyakorlatilag le fog mondani arról, hogy mondjuk helyi szinten, vagy országos szinten választási sikereket érjen el, így aztán ki lesz az, aki majd megmer lépni ilyeneket, de... Sőt, hogyha rendszer szinten gondolkodunk, akkor valószínűleg ezt azért nem fogja meglépni senki, mert rendszerbe gondolkodnak. Tehát nem a Takács Péter vinné el a balhét, hanem akkor ezt megint a kormányra nyomnák mondjuk rá. Tehát, hogy innentől meg datálható, hogy igen, nem fogják megcsinálni, mert nem egy beáldozható emberrel tudják ezt a balhét elvitetni, hanem rájuk sülne. Na, viszont mielőtt beleássuk magunkat az alulfinanszírozottságba, ha csak nincs ez a blokkhoz bármi. Csak egyetlen dolog, hogy a Covid egy fordulópont volt úgy a gazdasági életben, meg az élet számos területén, úgy ebben a kórház és orvos és alkalmazott finanszírozásban is. Úgyhogy ez egy fontos része a történelemnek, de mehetünk tovább. Jó, akkor viszont először nézzünk meg egy videót arról, hogy mit gondol az utca embere a magyar egészségügyről. Egészségügy helyzete, szintén egy ilyen nagyon nehéz helyzet. Te ezt hogy látod most itt Magyarországon? Hát jelenleg a második kisbabámat várom, ezért most járok haza sűrű Magyarországra, mert itt van az orvosom, akiben megbízok. Én azt gondolom, hogy a külföldön lévő orvosoknak sokkal kevesebb a szaktudása, mint a magyaroknak. Szerintem a magyar orvosok sokkal jobbak, viszont kórházba jobb, hogyha nem teszed be a lábadat, tehát oda csak maximum meghalni mennyi, semmi másért. Mert külföldön eddig bárhol voltam, konkrétan, mint hogyha nem tudom, a Dr. House-ból lépett volna elő az a klinika, tehát borzasztóan gyönyörű, szép, tiszta, rendezett, nem kell semmiért fizetnem, nem kell semmit nekem bevinni, nem kell semmi miatt aggódnom, holott nem biztos, hogy annyira nagy a szaktudás az ottani orvosoknak, én azt gondolom, de még mindig biztonságosabbnak érzem, mint itthon. Egy szóval mondom, úgyis kitörlitek, tehát szar. Szar. Figyelj, van is tapasztalatom. Uh-huh. Például a nagymamám tavaly halt meg szeptemberben, 84 éves volt, bekerült a kórházba, és nyilván nem tudtak már rajta segíteni, de például nem volt légkondi, és ez egy nagy probléma. Nyáron, nyilván, és azért az kéne már, hogy működjön. Szóval. Igazából, ha nem ez a nagyon elcsépelt, jaj, rossz állapotban vannak a kórházak, inkább egy picit más szemszög, hogy én ugye szemüveges vagyok, és pont most készült el egy új szemüvegem, amiért több mint 130 ezer forintot kellett kifizetnünk, és nem egy nagy vasszizdasz, és szerintem nagyon gáz, hogy ma, és ugyanez a nagyszüleimnél is, mert nekem mondjuk még meg tudja oldani anyukám, de nagyszüleimnél ez is nagyon nehéz, illetve nekik az, hogy a fogsoruk már megy tönkre, és az, hogy csináltassanak maguknak, nem tudom, pótfogakat valahova, az is 300 ezer forint volt tavaly az egyik családtagomnak, és ez nagyon rossz szerintem, hogy erre semmi olyan valós támogatás nincs, hogy jó, valamennyire megtámogatják, de hát 300 ezer forint azért, hogy tudjon rágni egy idős ember, még mindig nagyon vészes szerintem. Túlterheltségben, amennyit én láttam, túlterheltség, megbecsülés hiánya, az egész rendszer úgy, ahogy van. Hogy kicsit erről is beszéljünk, mit gondoltak. Egyrészt ott össze is néztünk, vagy rád néztem, mikor az orvosoknak a képzettségéről beszélt az első hölgy, tehát ő is akkor ezek szerint így éli meg. Két dolgot szeretnék elmondani, ami szerintem fontos, és ugyan ebből a szempontból tudjuk majd vizsgálni a dolgokat. Az egyik, azzal kezdtem, hogy ugye valamikor régen ez egy kétszereplős játék volt, orvos-beteg, és aztán a különböző rendszereken keresztül belépett a rendszerbe egyrésztről az állam, aztán beléptek a biztosítók, amik lehetnek államiak vagy állam által tulajdonoltak, de lehetnek magánbiztosítók. Beléptek az orvos helyére a különböző szolgáltatók, akik már szervezetben működnek, és nem egy-egy orvost képviselnek, bár van ugye magánorvos is, aki egymaga dolgozik, hanem kórházak, magánklinikák, és ebbe a háromszögbe, vagy néha négyszögbe ott van a beteg, akinek az érdekét kéne valahogy megoldani, és közben meg az látszik, hogy ezekben a modern rendszerekben, amelyekben azért van egy csomó diszfunkcionalitás, főleg Magyarországon, pont ez sikkad el. Tehát az állam elkezdi érvényesíteni azt az érdekét, hogy neki minél kevesebbe kerüljön. Ezt ugye úgy éri el, hogy a biztosítón keresztül, hiszen az is állami, egyre kevesebb finanszírozást biztosít neki. A szolgáltatók ezt úgy érik el a kevesebb pénz miatt, hogy elkezdik lenyírni azokat a szolgáltatásokat, amiket normálisan kéne biztosítani egy betegnek. És mindenki próbálja ezt a saját szemszögéből optimalizálni, miközben senki nem nézi azt, hogy ennek az egész rendszernek a a kihozatala egy egészséges ember kéne, hogy legyen. Ez az egyik dolog, amit kezdetnek hozzá akartam fűzni. A másik az az, hogy Magyarországon keveredik, és nagyon erősen keveredik az öregségi szociális ellátás és az orvosi kérdések, tehát az egészségügyi kérdések. Meg kell érteni, hogy ez két külön dolog. Ezek nem egészségügyi kérdések, vagy vannak egészségügyi aspektusai, de ma ezt rányomják a rendszerre. Tehát, de mire gondolom pontosan például? Nekem a nyáron volt szerencsém kétszer is közelebbről megismerkedni a magyar egészségügyen betegként, kórházzal. Az egyik egy nagyon menő, mind a kettő egy nagyon jól működő állami egység. Az egyik egy nagyon magas színvonalon működő klinika, ahol kardiológiai műtéteket végeznek, és egy kardiológiaira szakosodott valamiben voltak elfekvő betegek. Tehát aki ott ragadt, és nem vitték el onnan sehova. Ja, értem. Tehát ott nem tudtak vele mit kezdeni, foglalta a borzasztó drága ágyat, hiszen ott pörgetni kellett volna a betegeket, és ugyanez a másiknál is. Tehát a normál kórházba a nővérek, orvosok idejének egy részét azt tette ki, hogy demens vagy nagyon leromlott állapotú idősekkel kellett foglalkozni, akik nem is tartoztak az osztály profiljához. Tehát abszolút kirítak belőle, de mégis velük akarják ezeket megoldatni. Tehát valahol ez a kettő összemosódik, és ez óriási plusz tereket ró arra az egészségügyre, aminek teljesen más lenne a funkciója. Igen, de hogy szerintem azért ez fontos, hogy ugye azért sokszor, sok esetben azért mosódik össze, mert ha van is családtag, aki ezt megoldja, egyetem is úgy van, tehát itt kezdődik, de hogyha van is családtag, aki megoldja, ugye azért bármi történik, valamilyen mértékű otthon ápolást, ez egy basic dolog igényel, amit lehet, hogy el tud látni, de kiesik a munkájából, a nem tudom miből, vagy ugye fizetős helyre kell berakni, arra meg nem biztos, hogy van pénze. Tehát, hogy egy ilyen, én látom, hogy nekem is, mikor a nagymamám olyan korban volt, ő velünk lakott, de volt egy pont, ahol egészségügyileg nem tudtuk tovább csinálni, és nem volt, tehát meg mi ki tudtuk fizetni, ez volt a szerencsénk, de egyébként meg sokan egyszerűen ezt csinálják, hogy mondjuk egy műtéti lábadozás után egyszerűen bent hagyják a családtagot a kórházban, mert nem tudja megoldani, még az sem, hogy a nap 6 órájában ott legyen vele. Hát van egy másik része, amikor a szociális hálót helyettesíti az egészségügy, ez a, hogy mondják ezt, szenvedélybetegeknek a rehabilitációja. Tehát egy csomó hajléktalan, drogos, alkoholista kerül be úgy a kórházakba, hogy az igényel valamiféle gyors orvosi beavatkozás, de a rehabilitáció az már nem a kórház dolga lenne. És mégis ott ragad, aztán kirakják, és újra visszakerül. És ez őrli föl az egészségügynek a az erejét, a kapacitását és a pénzét. Akkor finanszírozás? Uh-huh. Akkor kezdte, ha már. Úgyis. Köszönöm a lehetőséget. Szóval menjünk, mennyit költünk egészségügyre? Jó ez, vagy nem jó ez? Jó ez. Mindenképpen jó, hogy költünk. Hogy eleget költünk-e, az a kérdés, hogy jó vagy nem jó. Jelenleg, vagyis 2025-ös költségvetés, az ugye a GDP 4,2%-át fordítja egészségügyre. Ha ezt számszerűsíteni akarjuk, ugye itt beszélünk 3717 milliárd forintról, ugye milyen óriási számnak hangzik ez. Ez több is, mint a 2024-es, mert ott csak ott 330 milliárddal kevesebb ment. Na de, hogyha ekkora számokról beszélünk, akkor mindig meg kell nézni így a kiadási oldalt is. És itt annyira elvált ez a bevétel és kiadási lába ennek a mérlegnek, hogy még sose volt ebbe ekkora olló, tehát nem nyílt ekkorára ez a különbség. A kórházaknak a kiadásai, ugye ahogy gondoljunk se bele magánemberként, hogy az energiaárak tekintetében hogy változott meg az életünk, akár az élelmiszer kiadások tekintetében milyen változások mentek be, egy kórház életében ezek hatványozottan igazak. És majd az adósság témán az így fogunk szépen kiukadni, ugyanis minden eszköz, amit használnak, minden üzemeltetési dolog, amit működtetnek, az gyakorlatilag olyan szinten szállt el, hogy ami most soknak tűnik 330 milliárd forint, ugye több, mint a tavalyi, eloszva az összes hazai egészségügyi intézményre, állami intézményre, az már nem is tűnik annyira soknak, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk 40 vagy 50%-kal többet fizetnek az elektromos áramra, vagy ha azt nézzük, hogy a gumikesztyükön, ruházaton, tisztítószereken keresztül, és tényleg csak apró tételeket mondtam, milyen árnövekedés ment végbe az elmúlt időszakban. Na most, hogyha ezt európai összehasonlításban nézzük, azért ez a 4,2%-a a GDP-nek, lehetne több? Lehetne. A V4-es országokban, a Csehországban 6,2, Szlovákiában 6,4, Lengyelországban 6,5. Ez a 2% GDP szinten azért óriási összeg. De ami még nagyobb baj, az valószínűleg egyébként a megfelelő elosztása és felhasználása az összegnek. Számos ponton, apró lyukon keresztül folyik ki jelenleg az a pénz, amit az egészségügybe tuszkolunk. Például olyan hatékonysági dolgok miatt, amit az Imre előbb elmondott, hogy a szociális ellátás az bekerült a kórházi ellátásnak a feladatai közé, ami rengeteg pénzt és energiát emész fel, és ez csak egy dolog, ahol elfolyik ez az összeg. Ha nézzük, ez teljesen igaz, és én azt gondolom, hogy sok szemszögből vizsgálhatjuk ezt a dolgot, én két szemszögből nézném meg. Az egyik az, hogy amit a Gábor is már említett, ez egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő dolog az egészség, ugye a gyógyítástudománya borzasztó gyorsan fejlődik. 50 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy kicserélik az emberek szívét, vagy lehet, hogy 50 évvel ezelőtt pont akkor képzelték el, hogy kicserélik a szívét. Ma pedig már hihetetlen dolgokat csinálnak meg úgy, hogy egy kis lukon benyúlnak, és másnap már mehetsz haza. Tehát nagyon gyorsan fejlődik, nagyon tőkeigényes a fejlődése, emiatt sehol nem lehetnek elégedettek az egészségügyel, mert mindenütt azt mondják, hogy ennél sokkal jobb is lehetne, de azért korlátok vannak, észszerű korlátokat mindenütt meg kell húzni. Magyarországon ez szerintem jóval alatta van az észszerű korlátnak. Ha a másik oldalt nézzük, akkor az egészségügy legfontosabb szereplői azok szolgáltatást nyújtók, akik ugye két részre oszthatók, vannak a gyógyítási szolgáltatást nyújtók, hiszen a gyógyítás az két részből áll. Én ugye azt gondolom, hogy egyrészt az orvoslás, tehát az a fajta szellemi tudás, ami ehhez hozzátevődik, illetve az ápolás, mert a kettőnél egymás nélkül nem ér semmit. Ma azt mondják, hogy szakterülettől függően 30-70% az orvoslás aránya, és szintén ugye e között változik a ápolás aránya. Amiben mi borzasztóan, és ugye emelték az orvosok bérét, valamilyen szintre rendezték, és most talán még az egy versenyképes fizetéssé vált, viszont amiben nagyon le van maradva a magyar egészségügy, az az ápolás kérdése, és nem nagyon értik meg a döntéshozók, hogy az ugyanúgy hozzátartozik ahhoz, sőt, néha jobban hozzátartozik ahhoz, hogy egészséges emberek hagyják el a kórházat, mint az orvostudomány, vagy az orvosi dolog. Tehát ezt a lábát nem rendezték, ez a lába kimaradt ebből a 3700 milliárdból, csak nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt pótolni, mert azért ez egy nagyon nagy falat. Azt mondja egyébként a Magyar Orvosi Kamara, hogy nem, tehát hogy jó, lehetne több a pénz, de nem a költségvetésből erre szánt pénz a kevés, hanem a modell a rossz. Tehát, hogy a modellt kell valahogy átalakítani. De erre egyébként több próbálkozás is volt az elmúlt évtizedekben. Ugye most a NEAC, a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő az, aki elosztja ezeket a pénzeket. Hát valószínűleg ez még nem a végleges, ez nem a finise ennek a kórházi modell fenntartásnak, mert láthatjuk, hogy annyira nem kerek a helyzet, hogyha azt az adóssághatárt, amit erre az évre kitűztek, azt most időarányosan áprilisban már vagy 20 milliárd forinttal azt hiszem átlépte az összkórházi. Hát már annyi volt. Igen. Szóval, hogy nem időarányosan már látszik, hogy igen. Az éves dolog az... Ha már behoztad, akkor... Át is kanyarodhatunk, mert... Ha csak nincs ehhez, mert összefügg azért a kettő, tehát... Erőteljesen. Nyilván. Mielőtt ebbe belemegyünk, azért itt nagy részt a kórházakról beszélünk, miközben ennek van még két lába azért az egészségügynek. Van egy házi orvosi rendszer, ami szintén azt gondolom, hogy ugyanilyen kivéreztetésen megy keresztül. Volt egy viszonylag jól meghatározott és fölépíthető praxis rendszer, ami értékeket kezdett el létrehozni. Aztán, ahogy ezeknek a praxis rendszereknek a finanszírozását elkezdték visszavenni, ma eljutottunk odáig, hogy a praxisok egy része nem ér semmit. Ennek eredménye az, hogy közel 10, most már 15%-ról beszélnek a praxisok betöltetlenek. Tehát nem az, hogy valaki meg akarja venni, hanem ingyen sem kell. Nincsen házi orvos rengeteg településen, összevonások vannak, és ilyen praxis közösségekről beszélnek, amiket nem tudom, hogy működtetnének, de mindegy. És amúgy a házi orvosok kérdés az egy másik nagyon fontos kérdés, mert szerintem a rendszerben ők abszolút alul értékeltek. Tehát sokkal nagyobb kompetenciákat lehetne rájuk bízni, sokkal több háttérrel és sokkal jobb finanszírozással, akkor az összes többi része a dolognak mentesülhetne egy csomó dolog alól, tehát nem biztos, hogy mindenkit mindenhova be kéne utalni, lehet, hogy bizonyos alapvető terápiákat el lehetne ezen a szinten is végezni. Ugye van a következő rész, ami kettő között rekett, a szakrendelők kérdése, ahol igazából most ilyen ide-oda tologatás folyik, kimennek, leginkább a kórházból kikerülteket próbálják meg szakrendelni, vagy elirányítgatni a kórházakba, de ezek a szakrendelők is sokkal jobban használhatók lennének, tehát valahol csak az egyik végére figyelünk, mert az látszik a leglátványosabbnak, miközben ez a kettő, ez legalább ugyanolyan súlyú szereplőnek kellene, hogy legyen. A védőnökről ne beszéljünk, hiszen az is a rendszer része, és... Úgyis most a kórház alába kerültek. Hát gyakorlatilag nem tudom, tehát egy nagyon-nagyon jó védőnői rendszert, ami működött, és tényleg megkönnyítette a kismamáknak az első pár hetét, azt most szerintem most gyilkolják le. Egy generáció alatt gyakorlatilag lenullázzák. Nagyon-nagyon sok benne, vagy sok lett benne a pályaelhagyó, amennyire én tudom. Tényleg ez egy nagyon komplett rendszer, vagy komplex rendszer is, és tényleg azt látszik, hogy valahol ez az egész csak finanszírozási kérdéssé vált, miközben nem csak az. Most nekem csak egy eszembe jutott egy ilyen sztoriám házi orvosokról, hogy miénk az nyugdíjba ment, és most már, hát egyébként nem tudta eladni a praxisát, tehát nem úgy ment nyugdíjba, hanem az úgy áll, és akkor átvette a már meglévő praxissal rendelkező orvos, akit kvázi helyettesíti, tehát nem egy állandósult állapot, és az anyukám elkapott tőlünk valami fene jó náthát, ami rajta így elég lassan vonult át, és akkor ment a házi orvoshoz, és utána fölhívott, és azt mondta, hogy te figyelj, tudod ki, ez aki nálam is szarabul néz ki? Hát az orvos. Azt mondja, egyfelől annyi betege van, kettő, ő is beteg volt, de hát ő már nem tudott szabadságra menni, mert akkor a rendelőben lévő négy orvos közül jött volna sorba a harmadik, de akkor annak már három praxist kellett volna ellátni. És azért mi a fővárosban élünk, szóval egészen szürreális volt. És akkor ugye milyen regionális különbségek vannak tényleg, hát, ahol mondjuk egy ilyen praxis, az mondjuk öt faluért, öt településért felel, és ha ő kiesik, akkor mondjuk a legközelebbi kórház, nem tudom hol van, a helyettes pedig egyszerűen nincs, akit oda tudnak ültetni. Hát és ráadásul jó sok, tehát mondjuk szerintem vidéken még ezek a praxis betöltések is hosszú évekig húzódhatnak. Jó esetben mondom, hogy húzódhatnak, mert még az is lehet, hogy egyszerűen így marad az egész. Na, viszont akkor adósság, ami valóban nagyon összefügg a finanszírozással. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen nagy hír egyébként minden évben, hogy a kórházak milyen mennyiségű adósságot halmoztak föl. Hát én úgy fogalmaztam meg a kérdést, hogy normális-e, hogy ezek létrejönnek, tehát keletkeznek ilyen adósságok, és hogy mi vezet idáig? Sokáig úgy működött a kórházi rendszer, hogy utófinanszírozással, vagy utómegfizetéssel. Tehát, hogy keletkezett az év során egy adósságmennyiség, és akkor azt utólag kapták meg az egészségügyi intézmények. Ilyen szempontból normális lehet. Annak a mértéke, viszont már, hogyha finanszírozhatatlan, akkor nyilván nem normális. És onnantól kezdve ez elkezd gördülni, és tulajdonképpen a kórházak egy olyan adósság spirálba kerülnek, úgy képzeljük el, mint amikor a magánszemélyek túl sok hitelt, túl sok határidő elcsúsztatás, túl sok egyeztetés van a behajtóikkal, végrehajtóikkal, beszállítóikkal. Szóval, hogy ez egy spirál, amiből aztán egyre nehezebb kikerülni. Most egyébként egy nagy elhatározása volt, ugye a Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, hogy 2025-ben húzunk egy vonalat és egy tolerálható adósság maximumot fogunk minden kórházra így kivetíteni. Ez 80 milliárd forint lehet. De bocsánat, mi az, hogy tolerálható? Hát pont ezt mondom, ami összegyűlik ilyen kvázi természetes adósságként, hogy utólag kell megfizetni, hogy előre kapják az árut, hogy előre nem várt helyzetek, stb. És akkor erre azt mondják, hogy ez mondjuk eddig a szintig lehet, és ilyen szempontból tolerálható, hogy az még normális ezek miatt, a pénzügyi folyamatok miatt. Tehát, ja, hogy ő megfúzott egy vonalat, és akkor azon felül mindenki vessen magára, vagy? Hát nem. Próbálom így a szóba. Azt mondják egyébként, hogy optimalizálást várnak el a kórházaktól, tehát optimalizálást várnak el az egészségügyi intézményektől, mert hát sok helyen folyik ki a pénz. Ami igaz, de ez nem feltétlen a kórház felelőssége, feladata, és a lehetőségeik sincsenek meg feltétlen arra, hogy betömködjék ezeket a lyukakat. De egyébként, hogyha már itt vagyunk ennél a 80 milliárdnál, április végére 40 milliárd forint kifizetetlen számla halmozódott fel az intézményekben. Tehát most megnéztem a pontos számot, hogy ugye akkor az éves 80 milliárdot nem kell magyarázni, hogyha a negyedik hónapban 40 milliárdnál vagyunk. 150 milliárd forint plusz forrást adott egyébként idén erre a célra az állam, hogy ezt az adósságot tudják rendezni, de sajnos úgy néz ki, hogy nem, egyszerűen nem lesz elég, mert az áremelkedés és a hatékonytalan felhasználás a túloldalon az még olyan szintű, hogy nem lehet fedezni ebből az összegből. Nem a tolerálható szint. Nem tolerálható. Elnézést, lehet, hogy remegni fog a hangom, mert most nagyon most fölidegesítettetek. Tehát ez nem, vannak ilyenek, amikor az ember úgy áldott állapotba kerül, és kijön belőle az igazság. Hát, tegnap hallgattam a Jól van ez ígyet, és ott Ruf Bálint azt mondta, hogy a Takács az legjobban szerinte egy ilyen volt szocialista pártitkárhoz hasonlít, és nekem most ez a kép teljesen beugrott. Tehát a tervgazdaságban éltünk így, hogy egy tolerálható szint, 80 millió, hány disznó fog születni, 13, hány rákos lesz Magyarországon, 127, ha már 200-an vannak, hát akkor az 127 és a 200 között meghal. Tehát ez annyira nonsense és annyira embertelen dolog, hogy erről nem lehet indulatok nélkül beszélni. Az egész arról szól, hogy becentralizálnak mindent. De Gábor, lehet, hogy igazad van, csak ma már a kifolyó pénzek nagy része az nem a kórházakon keresztül folyik ki, hanem a nem tudom, mik vannak, ilyen betűszavak vannak, a beszerzés, mindent katonásan a... Központi a, logisztikai igen, rendszer. Igen, a belügy mindent, mint a hadseregnél berendel, tehát már nincs döntési jog a legtöbb kórháznak. Egyetlen egy döntési joga van, amit még meghagytak, illetve már azt is lekorlátozták, hogy kezel egy beteget, vagy nem. Mert azt még az orvosok döntik el, és hogy keletkeznek a hiányok, vagy hát az adósságok úgy, hogy nem tudja azt mondani a kórház meg az orvos, hogy nem kezelem, mert meghal, mert látom, hogy baj lesz belőle, látom, hogy eszkalálódik. Emiatt kezeli, emiatt felhasználja azt az eszközt, emiatt megrendeli azt a gyógyszert, és utána nem fizetik ki, mert ugye van egy teljesítménykorlát. Az állam meg azt mondja, hogy nem, én fizetek, nem fizetem ki azokat a műtéteket, azokat a gyógyszereket, amit a korlát fölött használsz. Ez annyira egy embertelen és annyira megalázó, hogy ezt nagyon nehéz megemészteni. Tehát ha valaki ezt kívülről nézi, akkor azt mondja, hogy oké, ez egy gazdasági rendszer, aminek valahol gátat kell szabni. Ha meg belülről emberként nézed, akkor ha most éppen a vonal fölötti leszel és nem kapod meg a gyógyszeredet, akkor ez annyira mélységesen felháborító és annyira embertelen, hogy én egyből elásnám magam, hogyha ez rajtam múlna. Igen, és ebben azért van tényleg egy olyan pofátlansági faktor is, hogy tulajdonképpen azt mondja a kórház, hogy muszáj több forrást adnod, hogy fent tudjuk tartani magunkat, és azt a választ kapja, hogy ne pazarolj, nem? Tehát, hogy ebben van egy ilyen, ami pláne ebben a környezetben, amit Imre elmondott, hogy gyógyítás közben ezt így felhozni. Nem gondolom, hogy a kórházok pazarlás. Ez a cinizmus, hogy egyébként mondjuk az állam az mit tett meg azért, tehát mondjuk a prevencióért, tehát hogy milyen mértékben tette ebbe bele az állam, hogy mondjuk akkor ne legyen ennyi beteg, ami rázódul a kórházakra, már adott esetben sokkal súlyosabb állapotban, mint egyébként lehetett volna. Mindegy, hogy nyilván tett, hogy ezt így végig tudnám vinni, de borzasztó, mert na mindegy, engem is felhúzott egyébként, de mondjuk Takács Péternek még a kormányok belül is az én, nem tudom, az én személyiségem, van egy ilyen gomba, amit így szokott ő nyomogatni, mert ez, mindez van egy stílusa is, amit én nem kimondottam, kedvelek. Én láttam a vitát a Kúly Andrásnak, nem tudom, és most úgy tényleg beugrott, hogy ez az egész arról szólt, hogy elkezdtek vitatkozni valami számokról, statisztikákról, miközben ezek emberéletek. Tehát mondjuk a Kújával szemben pont ez volt a kritika, hogy ő nem hozott számokat, hanem hogy az emberekről beszélt. Hát inkább a politikai érdekek mentén beszélt erről. Szerintem ez egy nagyon nívótlan, az egy elképesztően nívótlan vita volt a magyar egészségügyről, mert mindenről volt benne szó, lényeg a lényeg, csak a magyar egészségügy helyzetéről. Pontosan. Visszakanyarodva csak egy gondolata az adósságra. Előbb kérdezted, hogy hogy keletkeznek ezek. Hát ugye amikor van egy fizetési határidő egy bizonyos áruért, akkor azt ugye meg szokták határozni, hogy ez 90 napon belül számla rendezzük, stb. 120 nap, és akkor ebből tud ez a dolog elcsúszni, és még az is az idei plusz forrás juttatásnak az egyik célja volt, hogy 60 nap alá csökkentsék le ezeket. A határidőn túli fizetés. Igen. Na most ez még gyakorlatilag a sima piaci kereskedelmi szektorban is néha nagyon nehezen vállalható egy cégnek, nem hogy egy kórháznak ez a 60 napos határidő, úgyhogy szerintem ettől a céltól még sajnos messze vagyunk. A 180 nap az, ami most talán úgy reális ebben a tekintetben. Hát igen, csak a 180 nap azt jelenti, hogy egy beszállító egy fél évet előre finanszírozza a vevőjének. Ilyen nincs sehol a világon, tehát, vagy van, de mondjuk a nagyon speciális ügyletekben, például a repülőgépgyártásban, vagy nem tudom miben. Igen, és itt még egy gondolat, beszéltünk már erről, hogy hogy fejlődik az egészségtudomány. Azt ne felejtsük el, hogyha itt egy CT-gép elromlik, az már önmagában milliárdos tétel, hogy azt megmozgassák, javítsák, szakembert találjanak hozzá, és ez csak egy az ezer olyan gép közül, aminek nekem fogalmam nincs a nevéről, mert bonyolult gyógyítási eszköz. Szóval, hogy itt így is keletkeznek egyébként a tartozások nagy része, nem csak a gumikesztyűről van szó. Na, szerintem kezdjünk el a megoldások irányába kanalazni, de először egy kicsit még tisztázzuk azt, hogy milyen finanszírozási modell működik egyáltalán Magyarországon, és azért mondom, hogy a megoldások irányába, mert arra ugyan van egy külön kérdés, de azért van itt egy csomóféle modell, ami különböző országokban látunk. Én nem tudom megítélni, hogy ezek jók, rosszak, jobbak, hogyan lehetne. De minden esetre induljunk ki abból, hogy egyáltalán nálunk mi ez a modell, tehát hogy egyrészt hogy lehet elnevezni, vagy hogy hívják, és milyen, nem tudom, alappillérei vannak talán. Én ezt nem tudok hozzáfűzni semmit, mert én nem látom, milyen modell van. Nincs modell. Van valakinek valami ötlete, az nem modell, hogy katonás rendet csinálunk, az nem modell. Ez tény. Jó, tehát én azt gondolom, hogy nincs modell, nincs miről beszélni. Ha nagyon nevesíteni szeretnénk, akkor egy ilyen vegyes modellnek lehetne, hogyha nagyon szeretnénk. Itt ugye említette már Imre a Bismarck modellt, ennek elemeit, ahol ilyen járulék alapú finanszírozás történik, és van egy központi biztosító. Ez nálunk egyébként a NEAC, tehát ilyen szempontból igaz ránk ez a Bismarck elem. És akkor van a Beveridge elem, ahol ilyen adóalapú kiegészítések vannak, állami kórházrendszer, meg univerzálisabb a hozzáférés, és valahogy ennek a kettőnek egy ilyen elegye az, ami talán igaz a magyar finanszírozási rendszerre. Nem sorolható be a hagyományos modellek közé. Tulajdonképpen nálunk ugye ez a lakosság többségét érintő egészségbiztosítási járulék befizetés az, ami az állami finanszírozás mellett jelentő, igen, el tudja tartani a rendszert. Ami nagyon kevés, az állami finanszírozás és az out of pocket, a mi zsebünkből kikerülő finanszírozás között, az az önkéntes. Tehát amit nem úgy adunk ki a zsebünkből, hogy az kötelező, meg ha nem adjuk ki, akkor megbetegszünk, meghalunk, stb., hanem ami önkéntes jellegű ebben a dologban. És talán ebben nagyon nagy elmaradásunk van, és ha a külföldi modelleket vizsgáljuk, ott sokkal nagyobb ez az önkéntesség. De ebben... bocsánat, csak egy visszakérdezek, tehát mert ugye az világos, hogy nálunk nagyon sokan járnak ugye mondjuk magánegészségügyre, tehát akkor mondjuk külföldön, out of ami... pocket, az egy sima kiadás, az nem az önkéntes. Én ezt akartam, kérdezni, hogy akkor ezt mondjuk például egy ilyen rendszerben mi tartozhat mondjuk csak egy példával alá. Az önkénteshez? Igen, fizetsz, tehát hogy az, hogy jótékonykodsz? Nem, magadnak fizetsz előre valamit például arra a célra, hogyha megbetegszel, akkor abból tudják ezt fedezni később. Mondjuk akkor biztosítási rendszer. Pénztár, biztosítás és egyebek, igen. Mi ebben nagyon el vagyunk maradva, és egyébként akkor itt az edukációt úgy unblock behozhatjuk. Amikor a Visit.D-nak a szavazása volt, akkor nem tudom, hogy hányan voltak tisztában mondjuk az egészségügy finanszírozásával, és ma hányan vannak tisztában. Hát még mi is csak a felszínét kapargatjuk, ennek olyan bonyolult és komplex a téma. Szóval, hogy erre nagyon kellett volna költeni azt hiszem az elmúlt 15 évben, hogy azt az edukációt az egészségtudatosságban, az egészségügyi formákban, biztosításokban, önkéntességben megmutassuk az embereknek, mert ennek abszolút megisszuk a levét, hiszen ez most egy ilyen közös rendszer, és ezt, ha ebben nem áldozunk, hogy ebben legyen egy tudatosság, akkor az mindenkinek szíves sajnos. Revidiálom magamat, van egy rendszer, amit kivehetünk ebből az egészből, az, hogy tendenciózusan nyomjunk át mindenkit a magánba, mert ott lehet nagyokat kaszálni. A bejátszóban volt, és tényleg szíven üti az embert, hogy ugye a hölgy elmesélte, hogy a szemüveg, ami egy alapvető dolog kéne legyen az időseknek, vagy a fogászat, az nem működik már csak magánban. Tehát nem lehet ma már eljutni egy szemészhez, mert egy év múlva kapsz időpontot. Egy évig azért csak kéne olvasni, vagy nem tudom, látni azt, hogy milyen az unokád, tehát akkor csak elmész és magánban megoldod, bár már magánban is egyre nehezebb. Ugyanez a fogászat, tehát gyakorlatilag nincs, vagy nagyon-nagyon korlátozott az állami fogászati ellátás, pedig hát valamit azért is fizetsz. Sőt, a fogpotlás az kifejezetten, amiről ő beszélt, egy nagyon-nagyon... Hát de már egy tömés is a magánellátásban 50-60 ezer forint is lehet. Tehát... Igen, de azt még, ha nagyon ki akarod várni a sorod, akkor még meg lehet mondani. Ja, hát de például igen. Az, hogy tehát egy implantátumot beültessenek, az milliós tétel tud lenni, és azért az állam, ha sorra kerülsz, az államiban is fizetned kell, amennyire én tudom. Nem tudom, ennyire már. Hát ingyen nem adnak új fogakat. Egyébként most egy dolog, hogy most csökken a... Tehát sajnos ott tartunk, az elmúlt egy év infláció, stb., hogy egyre kevesebben veszik igénybe az új statisztikák szerint a magánegészségügyi szolgáltatást is. Tehát az a középosztály, aki még billeget, hogy állami vagy elmegy oda, az most nagyon úgy néz ki, hogy már nem tudja megfizetni a magánkórházi szolgáltatásokat, vagy egyre kevesebben tudják megfizetni. Viszont mielőtt még beszélgetnénk megoldásokról, először nézzünk meg erről egy videóbejátszót. Minek kéne történni ahhoz szerinted, hogy lényeges változás álljon be? Szerintem itt ugyanaz, mint az oktatásnál. Az embereknek egységesen fel kellene lépni minden negatív dolog ellen. Nem otthon morogni egymás között, hanem egységesen tenni érte. Ez jó kérdés, mert politizálni nem szeretnék. Nem azért, mert félelem vagy bármi, hanem most is ugye van ez az országjárás, jövőre már jön a választás, meg minden. Tisza országjárásra gondolsz, Magyar Péterről? Ő is, meg a Fidesz oldalán. Mondjuk igen. És például Lázár János. A Lázárinfo. Lázárinfo, igen. Szóval megy ez a kettő, nyilván ezt is látom, azt is látom, aztán jövőre ez kiderül a választók által. De az egészségügy tekintetében szerinted mondjuk hozhat változást, egy kormányváltás? Ezt nem tudom megmondani előre, mert a politika azt tudod olyan, hogy ígérnek, ha valósulni fog ez, akkor legyen úgy. Hát nyilvánvaló ez egy politikai szándéknak kéne lenni hozzá, ugye a képzésnek olyannak kéne lenni, a politikai szándék alatt tartom, vagy gondolom azt is, hogy a fizetések, illetve a létszámnak a felfejlesztése és a megfelelő embereknek a megfelelő helyre kerülése. És a jelenlegi kormányzat ugye 15 év alatt, hogy lehet, hogy ebben történt azért előrelépés? Látok azért változást, igen. Igen, nem vagyok ellene. Látok változást, például most a kérdés, mit akarunk figyelembe venni? Mert nyilván van negatív oldal, meg pozitív oldal is. Az egészségügyben mondjuk? Azt hiszem, hogy 100%-osan nem lehet megoldani az egészségügyet, mert ez világszerte problémás. Ugyanúgy Amerikában vannak ezzel gondok, vagy bármilyen más országban. De kell nyilván mindig ezt javítani, mert emberek vagyunk, és egészségüleg romolhat az állapotunk. Nyilván minél idősebbek vagyunk, de a fiatalok is akár, ezt nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, de kell javítani ezzel mindenféleképpen. Hol csapódik le, mondjuk így az átlag embernél, a betegnél, hol csapódnak le a problémák? Ugye, még az előzőben mondta ugyanez a srác, hogy nem működik majd a légkondi. Nem lesz majd szappan a WC-ben. Nincs. Hullani fog a vakolat, amiről kiderül, hogy csak zsír a szelpor, és akkor ilyenek. Tehát, hogy ebben majd azért így találkoznak ezzel, és akkor hogy ebben egyébként lehet változást látni, csak nagyon nagy a szórás. Budapesten is, ha az egyik kerületbe bemész az egyik kórházba, európai környezet, csili-vili minden, de csomó ilyet látok, hál' Istennek, tök jó. De a másikba pedig gyakorlatilag be nem tennéd a lábad, szóval hogy ebben nagyon nagy különbségek vannak még. Mondjuk azért zárójelben hozzáteszem, tehát, hogy a csili-vili környezet az egy dolog, csak hogyha nincs, aki ápoljon leginkább, vagy ellásson, akkor tök mindegy, hogy mennyire szép az ágyad, mondjuk, de persze ez is nagyon sokat számít, csak ez a része nem a rossz értelemben mondott parasztvakítás, de az, hogy jobban nem leszek tőle. Kicsit csapongtunk, de ugye a kérdésed az volt, hogy igen, a megoldásokról kezdjünk el beszélni, és ha csinálunk egy világkitekintést, akkor abban teljesen igaza volt a srácnak, hogy az egészségügy az mindenütt komoly kérdés, és komoly probléma is, mert születnek rá különböző megoldások, csak a fejlődés sokkal gyorsabb, mint hogy ezek a megoldások megvalósulnak. Emiatt mindenütt mindig hiányérzete van az embereknek, akik ebben vannak. mert azt érzik, hogy valami le van maradva, hogy sokat kell neki ezért fizetnie. De hát ha ugye elkezdjük megnézni, akkor Amerikában ez teljesen magán egészségbiztosítókon keresztül zajlik. Valami nagyon-nagyon minimális, ugye a Medicare, amit éppen most akar kinyírni a Trump, szerintem sikeres is, és ugye ott nagyon jó, nagyon gyors hozzájutást kapsz mindenféle csúcs technológiához, vagy a csúcs technológia alattihoz, de egy életre el tudsz adósodni egy nagyobb műtéttel, tényleg egy életre, tehát 100 000 dollárokról beszélnek, amikor számlát kapnak, de egy egyszerű lábtörés is 5-6-8 000 dollár, tehát hogyha fölmentek a TikTokra, akkor vannak ilyen videók, amik bemutatják, hogy milyen számlát kap egy egyszerű, és ez csak a saját számlája, a biztosító kifizetett még nem tudom mennyit, és ennek szerintem az oka, hogy egyébként meg a szolgáltatók nincsenek rendesen kontrollálva, tehát az, ami Amerikában 100 000 dollárba kerül, az nem kerül 100 000 dollárba mondjuk Németországban. Tehát ott valahol ott nyerészkedés is van azon. Igen, tehát nagyon komoly profit jelenik meg a... Ugye nem véletlenül lőtték le szerencsétlen biztosító vezérigazgatót, mert olyan extra profitokat csinálnak, ami már az embereket irritálja, és ugyanez van, a kórházak is részvényeseknek akarnak megfelelni, és extra profitot realizálnak, miközben az emberek meg nem tudják kifizetni a kórházi számlát. Tehát valahol az a rendszer, azért én nem érzem túlságosan jónak. Egy német vagy egy svájci, amelyik egy állami és egy biztosítói vegyes finanszírozásról beszél, vagy működik, az számomra sokkal közelebb áll egy optimálishoz, de ott meg mindig az a kérdés, hogy az államnak mekkora szerepe van, mekkora a biztosítónak, miért fizetsz pluszban, tehát mit kapsz azért, hogy fizetsz, hogy csak szobát kapsz, jobb szobát, jobb ellátást, nem tudom micsodát, vagy gyorsabb hozzáférést. Ezek azért a skálán, a potméteren ide-oda tologathatók, hogy milyen részeket, milyen gyorsaságot kapsz például. Én azt gondolom, hogy ezekből kellene mazsolázni, biztos, hogy nem az amerikai, hanem valahol ezt a dolgot, például az, hogy az első körben én bevonnám a magán szolgáltatókat az állami finanszírozás alá, és az állam is én szerintem finanszírozni kellene ugyanolyan alapon, mint ahogy mondjuk az állami kórházakat finanszírozza. Tehát, hogyha elmegy az ember magánba, akkor azt az állami biztosítónak ki kellene fizetni. Az más kérdés, hogy azért ott is a dolgokat vagy a költségeket valahogy optimalizálni kellene. Biztos, hogy lehetne ezen egy koncepciót fölépíteni. Nézzük már meg, hogy mihez vagyunk a legközelebb, mi illink hozzánk legjobban, és az alapján induljunk el és kezdjük el fölépíteni, mert ma nincs koncepció. Azon kívül, hogy mindenkit nyomjuk át a magánba, ezt a koncepciót fenntartom, csak ennek van egy óriási veszélye. A magánban, tehát nyomjunk át magánba, mindenki menjen, de a magán nem fogja elvégezni azokat a dolgokat, ami nem kifizettethető magánban. Nem fog traumatológiát fenntartani, persze, nem fog onkológiát fenntartani, mert az nem éri meg. És innentől kezdve annyira szét fog szakadni ez a rendszer, hogy egy idő után csak azt veszük észre, hogy ha rákosak leszünk, akkor meghaltunk. Igen, egy másik terv amellett, hogy vonják be a magánkórházakat ebbe a TB rendszerbe valamilyen szinten, hogy a kórházakon belül hoznak létre külön kvázi kis, hát VIP vagy fizetett részeket. Itt is ugye az a kérdés, hogy milyen kapacitása lesz erre annak a kórháznak, aki amúgy is mondjuk szakember hiányol. Az az orvos majd végez az állami munkával, lemegy egy emeletet, és akkor bemegy oda a másikba, és ott folytatja a munkát. Szóval ez még elég kérdéses nekem is. Milyen átszervezéssel lehet ezt jól működtetni. Az alulfinanszírozás az gyakorlatilag ténykérdés. Ugye a Tisza évi 500 milliárd plusz forrást ígér erre a dologra, és ugye a túlárazott beszerzéseket hozták fel első olyan fontos dolognak, amit meg kell állítani. Hát ez nem csak az egészségügyre igaz, hanem a gazdaság minden területére gyakorlatilag, ahol állami közpénzek is vannak, hogy ez nincs még részletezve, hogy ezt hogy képzelik el. De az biztos, hogy nem és erre már sokat beszéltünk, hogy nem egy 4 éves feladat ez. Az egészségű strukturális megváltoztatása, az biztos, hogy egy hosszú folyamat, de az alapjait, hogy amit az Imre is mondta az előbb, a víziót, az irányt, az körülbelül most kellene meghatározni ahhoz, hogy abból még így a mi életünkben is lássunk valami releváns változást, hogy feljebb tudjunk zárkózni. Mert egyébként a működtetés egy dolog, a beruházások is elmaradnak a magyar egészségügyből. És ez viszont nagyon súlyos következményekkel jár. Vagy ami megvalósult, az EU-s pénzből valósult meg valamikor, és aztán ez most leállt, mert ugye nincs EU-s pénz. Én nagyon fontos lenne, mert ezt viszont tényleg érezni fogjuk egyébként, hogy elmegy a világ mellettünk. Legyen az egy egyszerű betegkiszolgálás, és ott a digitális módszerek egy házi orvosi váróban, de legyenek a sokkal bonyolultabb életmentő orvosi műszerek. Tehát, hogy ha ezek a beruházások nincsenek meg, és új eszközbeszerzés, új létesítmények létrehozása, a meglévők modernizálása, akkor rohamos mértékben fogunk lemaradni. Egyébként, hát azt nem mondom, hogy ilyen öles léptekkel, de például abban én látok fejlődést, hogy ugye egyre több ilyen applikáció van, ami már mesterséges intelligenciával, bőrgyógyászatit láttam, én meghasználtam is, de ezek fizetősök egyébként, tehát hogy mit tudom, 2-3 ezer forint, és akkor úgy van, hogy a mesterséges intelligencia felállít valamiféle diagnózis, de azt utána validálja egy orvos. Tehát megnézi egy rendes kórházban dolgozó bőrgyógyász, és hogyha szükség van, akkor felír receptet, tehát már ugye azzal a lendülettel, és vagy azt mondja, hogy akkor személyesen batyogjon be XY-n, és mondjuk ad egy időpontot, ma azt mondja, hogy ezzel esetleg tovább kéne menni. Szerintem ez például már egy jó kezdeményezés, az egy másik kérdés, hogy fizetős. Hát mondom, van egy orvos, tehát hogy a mesterséges intelligencia azt az orvos utána megnézi, tehát hogy amit ő kiállított, tehát hogy van egy ilyen azért benne, de hát fizetni kell ezért is, és csak vannak az ingyenesek, ahol meg ez nincsen, tehát amit te mondasz, hogy nincs ellenőrzés, tehát hogy ott igen, a mesterséges. Igen, azért még óvaintenék mindenkit, hogy intelligencia mondja meg, hogy ebből rákod vagy sem. Igen, szóval itt még azért nem tartunk, igen. De az irány az mindenképpen. Hát például ilyen modernizációs lehetőségek szépen elmaradoznak, hogyha igen, nincs igen, de hogy ezekben szerintem is kéne gondolkodni, mert érezhetően mondjuk például egy orvosnak az, hogy nem 20 percet ülött a beteg, hanem egy mesterséges intelligenciával karöltött történetet kell megnézni, az nyilván időben kevesebb kell, hogy legyen. Gondolom, mert addigra a beteg már kitöltötte ugye a kórelőzményeit, szóval ez egy tök fontos dolog, hogy ezt ő önkéntesen ott kitölti, és nem az orvos veszi föl. Hát van-e még valami? Mert nyilván nagyon sok olyan dolga van az egészségügynek, amiről még lehetne órák hosszát beszélni, de van-e bármi, amiben ilyen óriási űr van bennetek, és még azért ide fűznétek gyorsan? A múlt adásban a válságokról beszéltünk. Ugyanezt akartam én is mondani. Folytassa őre. És ugye azt mondtuk, hogy egy ország akkor kerül válságba, hogy az alrendszerek elkezdenek válságba kerülni. Én ennél egy kicsit tovább mennék. Nagyon sok dologról nem beszéltünk. Tehát nem beszéltünk a mentőkről, nem beszéltünk a nem tudom miről, egy csomó dolgot nem is tudtunk érinteni, mert egy óra alatt ezt nem lehet érinteni, meg kicsit emocionális lett az egész. De én azt gondolom, hogy ez már nem válság. Amit ma látunk az egészségügyben, az nem válság. Kimondhatjuk, hogy a magyar egészségügy összeomlott. És erre mindenki azt fogja mondani, hogy sokan azt mondják, hogy ne hülyéskedjünk már, tehát bemegyünk és megkapjuk, szolgáltatást végeznek meg egyebek, és kijönnek a gyógyult betegek, de egy rendszer akkor omlik össze, amikor az optimális szintje alatt teljesít, sokkal, és ez sokkal az optimális szintje alatt teljesít. Tehát persze vannak látszatok, bemész és kapsz ebédet, de az is valóság, hogy az orvos vagy a nővérke beköti az infúziót, és 6 óra múlva tud visszajönni, kivenni, és közben neked kell elzárnod, mert ha nem, akkor elkezd visszafele folyni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy működik a rendszer, ez azt jelenti, hogy valamiféle látszatok kezdenek el működni. Visszakanyarodnék oda, amivel a Gábor kezdte. Ez a rendszer véglegesen még azért nem omlott össze, vagy sokak számára érthetően azért nem omlott össze, mert van benne egy réteg, aki lelkiismereti okokból, meg egyéb okokból ezt még működteti. Csak nem tudom, hogy meddig. de egyébként fogadjuk el, ez összeomlott, és ezzel valamit kezdenünk kell. Gyakorlatilag ugyanerre akartam én is ráfűzni az előző adás és a válság kérdésére. Sokan azt próbálják megfejteni, hogy mikor látjuk majd azt, hogy válságban van az egészségügy, ezen már túl vagyunk, hogy összeomlott. Mi lesz az a pont, amikor ezt mondhatjuk? De ilyen pont soha nem fog eljönni, hogy ez, hogy majd rámutathatunk. A folyamatra tudunk rámutatni, a jelenlegi helyzetre tudunk rámutatni, és hát egyetértek Imrével abban, hogy ez szerintem is az összeomlás gyakorlatilag, ahol vagyunk. Hiába egy pozitív élmény egy embernél, vagy akár a társadalom egy részénél, hogyha az egészét vizsgáljuk a dolognak, akkor mindenképpen egy ilyen utolsó fázisos dolog, úgyhogy csak bizakodhatunk abban, hogy ebbe strukturális, mélyreható és hosszú távú változás jön el. Egyébként igen, nekem egészségügyben dolgozó ismerősöm is azt mondta, hogy ne, senki ne várja azt a pontot, hogy majd így nem tud bemenni a kórházba, ez már az összeomlás. Mm. Tehát ő is azt mondta. Sőt, bemenni be tud, csak hogy hol jön ki. És mikor és hogyan? Akkor zárjuk ilyen morbid poénnal ezt a poénat. Nem, ez nagyon jó, mert szerintem ez egy tök nyomasztó, tehát hogy még az összes nyomasztásunk közül ez meg az oktatás az, ami talán még inkább a legnyomasztóbb, úgyhogy muszáj egy kis humort belevinni. Hogy kereshetnénk olyan témát, és azon gondolkodtam, amikor... Vidámkodunk? Valahogy a gazdaság, a pénzügyek egy vidám része. Na, majd gondolkodjunk rajta, jó, egyre igen. Kevesebb igen. Mozgástér. Nem baj, majd akkor örömünkbe sírunk, vagy sírva vigadunk, vagy nem is tudom, mit mondjak. Na mindegy. Vicces témák a gazdaságban. Írjátok meg kommentbe, hogy miről lehetne jókat rögcsélni, mert ez most számomra is hirtelen fogas kérdésé vált. Igen. Írjátok meg. Én is elmondom, hogy írjátok meg, és köszi, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok. Sziasztok. Bye.